الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق کائنات کی کسی چیز سے نہیں رکھا کائنات کی پورے نظام کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے اس سے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ رب العزت نے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر رکھا ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر انسان کے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے بنانے اور کامیابی کے فیصلے کرتے ہیں اور انسانوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں تو چاہے پھر وہ ملک مال والے ہوں چاہے وہ میرے دوست عہدے وزارت والے ہوں چاہے وہ قوت اور طاقت والے ہوں اللہ تعالی شانہ آسمان سے ان کی ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے پھر یہ اپنی اپنی لائنوں میں ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا میں بھی یہ ناکام ہوتے ہیں اور موت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ ناکام ہوں گے اس لیے میرے دوستو بنیادی بات جو ہے آج کے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مسائل کا حل اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنائے انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر زندگی گزارے اللہ کا بندہ بن کر یہ جیے گا اور زندگی گزارے گا تو اللہ خوش ہو کر اس کی آخرت کی ابدی زندگی بھی بنا دیں گے اور دنیا کی وقتی زندگی کے مسائل بھی خدا آسان کرے گا اور ہم اور آپ چونکہ حضور کے امتی ہیں لہذا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری امتی ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ زندگی جو اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی کے لیے لے کر آئے ہیں وہ زندگی دنیا کے ایک ایک انسان کی زندگی میں کیسے زندہ ہو اس کے لیے محنت کرنا جانی مالی قربانی دینا اس کے لیے تدبیریں سوچنا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ دوسری ذمہ داری ہم پر ہے ہم اور آپ اللہ کے بندے بھی ہیں پیارے نبی کے امتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ایمان ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یہ اقرار کے معنی یہ دو ذمہ داریاں ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے اوپر لی ہے ہاں اللہ کے بندہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنا یہ ہر فرد امت کی ذمہ ہے چاہے وہ میرے دوستو غریب ہو مالدار ہو مولوی صاحب ہوں حافظ صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں وزیر صاحب ہوں بادشاہ سلامت ہوں جو بھی ہوں جس شعبے میں جہاں کہیں ہے انہیں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی ان سے پہلا مطالبہ یہ ہے ان پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے ہر وقت کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا غلام ہوں ہاں میں آزاد نہیں ہوں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے لہذا مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے کیا مطلب اللہ کا بندہ بن کر جینے کے معنی یہ ہے کہ میں زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں گا اس شعبے میں اللہ نے جو احکام مجھے دیے ہیں غلام کا کام تو یہی ہے کہ اپنے آقا کے ہر حکم کو تسلیم کرنا اس کو پورا کرنا لہذا مجھے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے ہاں چاہے میں تاجر ہوں تو تجارت میں زارع ہوں تو زراعت میں ملازم ہوں تو ملازمت میں مزدور ہوں تو مزدوری میں اور چاہے میں ملک کا بادشاہ بن کر بیٹھا ہوں تو میں اپنی بادشاہت میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور جب میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں تو مجھے اپنی بادشاہت میں مجھے میرے مالک اور میرے خالق کی احکام کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنی ہے ارے ایک بادشاہ اپنی رعیت سے یہ چاہتا ہے کہ میری رعیت میری مان کر چلے تو ایک بادشاہ کی کرسی پہ اللہ کا تو بندہ ہر حال میں غلام ہے تو کیا اسے یہ نہیں سوچتا چاہیے کہ میں اللہ کا غلام اور بندہ ہوں تو مجھے تو اللہ کی مان کر چلنا ہے, میں مجھے کسی اور کی نہیں ماننی. میں وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو کیا ہوا, میں ہوں تو اللہ کا بندہ, مجھے اپنی وزارت کی کرسی پر مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے. جب یہ اللہ کا بندہ بن کر جیے گا تو خدا وزارت میں عزت دے گا. اور اگر یہ جیسے میرے دوستو ایک وزیر وزارت کی کرسی میں بیٹھ کر اپنی حکومت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ذلیل ہو جایا کرتا ہے, تو میرے دوستو وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اس اپنے خالق و مالک کا نافرمان کیسے عزت حاصل کر سکتا ہے؟ تجارت میں چاہے میں ہوں, چاہے کتنی بڑی میری تجارت ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے. اپنی تجارت میں مجھے اللہ کے احکام والی زندگی اختیار کرنی ہے ہر حال میں. زندگی کے ہر شعبے میں انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں, لہذا مجھے اللہ کی بندگی اور غلامی کی راہ اختیار کرنی ہے. ہاں, اس پر اللہ تعالی شانہ انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنائیں گے. ایک تو ذمہ داری ہم سب پر ہے, اسے ہمیں سیکھنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اللہ کی ابدیت والی زندگی گزارنے کی استطاعت اور طاقت پیدا کرنی ہوگی, اور اس کے لیے سب سے پہلی محنت ہمیں ایمان پر کرنی ہوگی. ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ تو کلمہ ایمان ہے, یہ کلمہ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس بات کا کہ تم محنت کر کے اس کی حقیقت کو اپنے دل میں اتارو. تجارت تو ایک لفظ ہے, ایک کلمہ ہے, اس کے پیچھے ایک محنت ہے. جس محنت کا نام, جس محنت کے اختیار کرنے پر اس کا نفع انسان حاصل کرتا ہے. زراعت ایک لفظ ہے, اس کے پیچھے ایک محنت ہے, اس محنت کے اختیار کرنے پر وہ میرے دوستو نفع حاصل کرتا ہے. ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ایمان ہے, اس کلمہ ایمان کے پیچھے ایک زبردست محنت ہے. جس محنت کے اختیار کرنے پر اس کلمے کی حقیقت کو انسان حاصل کرتا ہے, پھر اس کی حقیقت کے حاصل ہونے پر اسے اس کا نفع ملتا ہے. یہ کلمہ ایمان عزت کا کلمہ ہے, بشرطے کہ اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے. اور یہ کلمہ ایمان اپنے پڑھنے والے سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. جب کب؟ جب کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اس کلمے کے حقوق کو ادا کرتا رہے, اور جب اس کے کلمے کے حقوق کو ادا, کلمے کے حق کو ادا نہیں کرتا, تو پھر یہ کلمہ اپنے اپنا نفع پہنچانے کو چھوڑ دیتا ہے. معمولی کلمہ نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الایمان ما وقر فی القلب, ایمان کی جگہ تو دل ہے. اس کلمے کو اتارنا ہے محنت کر کے دل کی گہرائیوں میں, اور اس کلمے سے محنت کر کے کیا دل میں اتارنا ہے؟ لا الہ پہلے ہے, لا الہ کے ذریعے محنت کر کے دل کی گہرائیوں سے خدا کے غیر کو نکالنا ہے. آنکھوں سے دیکھی چیزیں جو دھوکا ہماری آنکھیں کھا رہی ہیں, اس کے یقین کو, اس کے تاثر کو, اس کے خوف کو, اس سے زندگی بننے کی میں تو امید کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے نکالنا ہے. لا الہ پہلے ہے, اور الا اللہ یہ کلمے کا دوسرا میں دوستو جز ہے. الا اللہ, یہ الا اللہ کے ذریعے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتارنا, یقین اتارنا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے, اور وہ اللہ زندگی بنانے اور اجالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, وہ زبردست قدرت والا ہے. اس کی قدرت جس کی موافقت میں ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا, اور اس کی قدرت جس کے خلاف ہو جائے گی, چاہے وہ کتنا بڑا دنیا میں دعوے دار ہو, وہ ہر حال میں ناکام ہوگا. یہ یقین دل کی گہرائی کے اندر اتارنا, اور یہ یقین دل کی گہرائی میں اتارنے کے لیے صحابہ نے زبردست محنت کی ہے. اسی کے لیے ہمارے بڑے سے وہ فرماتے ہیں اپنی زبانوں کے بول کو بدلو, اور زبانوں کا بول ایمانی بول بولو. اللہ سے ہونے کو بولنا, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا, صرف جماعت میں نکال کر نہیں, صرف جماعت میں نکل کر نہیں, بلکہ 24 گھنٹے جس حالت میں جہاں کہیں ہیں وہاں ہماری زبان کا بول ایمان کا بول ہوگا. جب ایمان کا بول زبان پر آئے گا اور ایمان کا بول اور ایمان کی دعوت انسان اس نیت سے دے گا اور اس جذبے سے دے گا کہ اللہ اس بات کو میرے دل کی گہرائیوں میں اتار دے, تو پھر میرے دوستو اللہ رب العزت اس کی اس دعوت پر اس کے دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتارے گا. آج ہم اور آپ سوچیں ہماری زبان کے بول کیا ہیں. ہر آدمی سوچے ہماری آپس کی مجلسوں میں کیا ہماری زبانوں کے بول ہیں, حالات میں ہم کیا بولتے ہیں. کبھی زبان پہ اللہ آتا ہے, نہیں نہیں وہاں سے ہوا یہاں سے ہوا, اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا. ارے یہ جتنے جن کی طرف ہماری نگاہیں جا رہی ہیں یہ تو سب پیشاب کرنے میں بھی خدا کے محتاج ہیں. خدا کی قسم اگر ان کے پیشاب اللہ روک دے تو یہ اپنے اختیار سے پیشاب نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے, سب محتاج ہیں, یہ سب اپنے وجود میں اللہ کے محتاج. یہ جب اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے, اپنی بقا میں اللہ کے محتاج ہے, یہ تو مرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے. یہ تو اپنے ارادے سے مر بھی نہیں سکتے. اپنے وجود میں محتاج, اپنے مقام میں محتاج, دنیا سے جانے میں محتاج, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی اللہ نے رکھا نہیں ہے. فاعل حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کا نظام وہ چلا رہا ہے. اس کے ارادے کے بغیر درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا. یہ اندر کی گہرائی میں آنی چاہیے بات. یہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, لیکن دل کی گہرائی میں اتارنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گا اس نیت سے کہ اللہ میرے دل کی گہرائی میں یہ بات اتار دے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی گہرائی میں اس بات کو اتارے گا. اسے ایمان کہتے ہیں. اور جب کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو بھی یہ کلمہ انسان کے اعضاء اور جوارے سے ظاہر ہوتا ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل, ایمان دل کی گہرائیوں میں ٹھہرتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں جا کر اندر میدوس اترتا ہے, تو پھر انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان کے ہاتھ پیر آنکھ کان زبان, ان سب سے ایمانی اعمال ظاہر ہوتے ہیں. پھر یہ آنکھ ایماندار بنتی ہے. کیا مطلب؟ یہ آنکھ وہی استعمال ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور یہاں وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے. یہ زبان وہی بول بولے گی جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف یہ زبان استعمال نہیں ہوگی. یہ ہاتھ اور پیر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا یہ ہاتھ کسی کو ستا نہیں سکتا یہ ہاتھ رشوت کا مال نہیں لے سکتا یہ ہاتھ سود کا پیسہ نہیں لے سکتا یہ ہاتھ رشوت کا مال نہیں دے سکتا اندر ایمان ہے یہ پیر گناہوں کی طرف نہیں چل سکتے اب یہ پیر ایمانی ایماندار بن گئے ہیں اب یہ اللہ کی اطاعت میں چلیں گے یہ غریبوں کی مدد کرنے میں چلیں گے یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے چلیں گے یہ بھائی بہنوں کی خیر خواہی کے لیے چلیں گے یہ پڑوسی بیمار اس کی عادت میں چلیں گے یہ خدا کی مخلوق کی نفع پہنچانے کے لیے چلیں گے اب یہ ظلم کی طرف نہیں چلیں گے یہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں استعمال ہوں گے ایمان دل میں اتارنے کی چیز ہے اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو بنیادی بات پہلی ہے کہ ہمارے اندر خدا کی اطاعت اور خدا کے احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی ایمان کے راستے سے صحابہ نے 18 سال تک مکی زندگی میں ایمان کو میرے دوستو ایمان پر محنت کی ہے دار ارقم میں ایمان پر محنت تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سنا اللہ کی قدرت کو سنا آخرت کو سنا اور آخرت کو بولا موت اور مابعد الموت کی زندگی اللہ پر تقدیر پر ایمان اللہ کے فرشتوں کا غیبی نظام کیا ہے اس کے تذکرے گھنٹوں تک دار ارقم میں میرے دوستو بیٹھ کر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور اس کو وہ سن رہے ہیں حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر اسی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ سے ہونے کو کہہ رہے ہیں اور دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں ایمان کی راہ میں اور ایمان کی دعوت کی راہ میں حالات تو آتے ہیں انسان پر اور یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں اس کو ناکام کرنے نہیں اسے پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ میرے بھائیوں اس کی تربیت کے لیے یہ تربیت کی راہ ہے اور جو جتنا وہ اس راہ پر اپنے آپ کو جماتا چلا جاتا ہے اور اپنی محنت پر جمتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کی راہیں کھولتا رہتا ہے ایک محنت ہے میرے دوستو ہماری ضرورت ہے سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے یہ کہ ہم محنت کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کریں اللہ کے ماں سوا کے تاثر کو دل سے نکالیں معاف کرنا ہمارے دل خدا کے غیر سے متاثر ہیں چاہے ہم نماز پڑھتے ہوں تہجد پڑھتے ہوں کچھ بھی پڑھتے ہوں لیکن ہمارے دل خدا کے غیر سے متاثر ہیں اور انسان کا دل جس سے متاثر ہوتا ہے وہیں سے ڈرتا ہے اور وہیں سے امید ہوتی ہے سب سے پہلے بات یہ ہے اللہ کے ماں سوا کا تاثر دل سے نکالا جائے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ذات عالی کا اور اسی سے سب کچھ ہونے کا تاثر دل میں داخل کیا جائے کہ وہیں سے ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا وہ زندگی بنانے پہ آئے گا تو ہر حال پہ بنا دے گا اور وہ زندگی اجاڑنے پہ آئے گا تو ہر حال میں اجاڑ دے گا اور اس کے ہاں زندگی بنانے کا ضابطہ ملک و مال نہیں ہے اللہ کے یہاں زندگی بنانے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں اسی طریقے پر انسان کامیاب بنے ہوگا اور اسی طریقے پر انسان کی زندگی بنے گی اس کے ورنہ دنیا بھر کی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے اس لیے میرے بھائیوں پہلی بنیاد ہے یہ کہ ہمارے اوپر ذمے ہیں پہلی بات ہم اللہ کے بندے ہیں لہذا ہمیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں اللہ کی عبدیت والی گزارنی ہے یہ تو بات صاف ہے میرے بھائیو، یا تو اللہ کی عبدیت کی زندگی لے حاصل کرو، یا پھر آدمی کسی نہ کسی کا عبد غلام بن کر چلتا ہے. ایک کی غلامی بہت آسان ہے، ایک کی غلامی کرنا آسان ہے، ایک کی غلامی چھوڑا، ایک کی غلامی انسان نے چھوڑی، اسے پچاسوں کا غلام بننا ہوگا، اور یہ پچاسوں کی غلامی میں پریشان ہو جائے گا، چاہے مالدار ہو چاہے کچھ کوئی بھی ہو. ہاں لا الہ الا اللہ میں تمام کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی غلامی اپنی ذمہ انسان اختیار کرتا ہے. صحابہ دنیا میں اسی لیے کامیاب ہوئے. صحابہ نے جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، اسی دن سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اللہ کے در کے سوا کسی در پر نہیں جانا، اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ ہونا نہیں، کسی سے کچھ ہونا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ایک اللہ ہی سے ہونا، اس کا یقین دل کی گہرائی میں اتارا. ہاں جب اللہ کا ڈر دلوں میں آ گیا تو اللہ کے ماں سوا کی ہر مخلوق کا ڈر دل سے نکل گیا، اور جب ایک اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ گئی تو اللہ کے ماں سوا ہر مخلوق کی بڑائی دل سے نکل گئی. وہ چھوٹی نظر آنے لگی مخلوق. ہاں اللہ کی بڑائی دل میں اس طرح اتارنا کہ اللہ کے ماں سوا کی چھوٹائی دل میں آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر یہ محنت سے آئے گا، محنت سے، اس کی محنت ہے، یہ اللہ کی راہ میں نکل کر اسی کی محنت کرنی ہے. ہاں اور یہ ایمان جتنا دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے گا، اور جتنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے گا، اتنا انسان دنیا میں چین سکون کی زندگی حاصل کرے گا. ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں چین سکون نہیں ملتا. ایئر کنڈیشن کے بنگلے تو باڈی کو راحت پہنچاتے ہیں، دل کو سکون نہیں پہنچاتے. وہ دھوکا ہے آدمی کو. ہاں ٹھنڈک پہنچتی ہے جسم کو، باقی دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا راستہ، کہ دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا راستہ تو اللہ کی مان کر چلنا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر دل کی ٹھنڈک اور دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو اللہ نے یہ اپنی اطاعت میں رکھا ہے. جی ہاں اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلی بنیادی بات، ہم سب کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے حالت کو بدلیں، اور ہم اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کی محنت کریں. ہاں اور یہ تبھی ہوگا جب کہ ہم اور آپ دعوت کی عظیم محنت میں اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل کر، میرے بھائیو اعمال نبوت، جو اعمال نبوت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو محنت لے کر آئے ہیں، وہ اعمال ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے زندہ کرنے ہوں گے، اور اس میں اپنے آپ کو صحابہ کی طرح ان اعمال میں لگانا ہوگا، اور پھر رات کو اٹھ کر خدا سے مانگنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالی شانو ہمیں اور آپ کو وہ یقین اور وہ ایمان کی مایا جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ ایمان کی مایا ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. دنیا کے پورا دنیا کا نظام اللہ نے انسانوں پر رکھا ہے، اس پوری دنیا کے نظام کو انسان چلاتا ہے. اس انسان کی بقا کے لیے اللہ نے دنیا میں نکاح کا عمل جاری کیا، کہ نکاح کا عمل ہوتا رہے گا، انسانوں کی ضرورت کے انتظام ہوتا رہے گا، انہیں ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، انہیں وزیر ملیں گے، انہیں پریسیڈنٹ ملیں گے، انہیں مفتی صاحب ملیں گے اور قاری صاحب ملیں گے سب ملیں گے کیوں نکاح کا عمل چالو ہے یا نکاح کا عمل بند ہو جائے انسان ختم ہو جائے گا نکاح کا عمل آسان عمل بنایا اللہ نے اور ایسا آسان کہ دیہات میں رہنے والا کچھ بھی نہیں اسکول میں کبھی نہیں گیا لیکن اس کے لیے بھی وہ عمل آسان ہے انسان کی اتنی زبردست انسانی نسل کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک آسان عمل دنیا میں چالو کیا پھر کہ انسان کی بقا کہ انسان کی بقا کھانے پینے پر ہے اسے کھانا پینا چاہیے تو کہ کھانا پینا ملتا رہے انسانوں کو تو انسانوں کو کھانا پینا ملتا رہے اس کے لیے اللہ نے زراعت اور کھیتی کے نظام کو چلایا کہ کھیتی کا نظام کہ اتنا آسان کہ ہر آدمی کر سکتا ہے بغیر پڑھا لکھا انسان کیا کرنا ہے کہ ایک ایسا کام کرنا ہے جو عقل کی سمجھ میں تو آتا نہیں عقل نہیں سمجھ سکتی اسے کہ اچھا خاصا دانا اس کو پیس کر اگر آٹا کر دیا جاتا تو کتوں کا پیٹ بھر جاتا اب انہیں دانوں کو زمین میں ملانے کو کہا جا رہا ہے مٹی میں ملاؤ کا مٹی میں ملائیں گے اس عمل کو اللہ نے آسان عمل کو خدا نے دنیا میں چالو کیا کہ اس کھیتی کے راز زراعت کی محنت کے ذریعے انسانوں کے کھانے کی ضرورت قیامت تک پوری ہوتی رہے گی ایسے ہی میرے بھائیو انسانوں کی ہدایت کی ضرورت سب سے بڑی اور سب سے ضروری ضرورت ہے میرے دوستو یہ ہدایت کی ضرورت انسانوں کی پوری ہوتی رہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں دعوت کی عظیم محنت کو اللہ نے اس امت کے ذمے کیا اور قیامت تک کے لیے اس محنت کو خدا نے چلایا آسان محنت ہے آمار نبوت ہے دعوت کی محنت ہے تعلیم کے حلقے ہیں ذکر و عبادت اور خدمت ہے کہ یہ چار عمل آمار نبوت ہیں جب یہ امت اپنے نبی کے نقش قدم پر ان اعمال کو اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ اپنی ذات سے زندہ کرے گی اور ان اعمال زندہ ہو جائیں گے تو ان اعمال کے زندہ ہونے پر اللہ اپنی قدرت سے بے دوستو دلوں میں ہدایت کا فیضان کرے گا ہر فرد امت دائی بنے اللہ کی طرف بلانے والا حق کی دعوت دینے والا ہاں آج ہم حق کے دائی نہیں ہیں ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کے دائی بنے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہاں بازار جاتے ہیں تو بازار کا تاثر لے کر آتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں ہاں بازار میں کپڑا آیا ہے بہت عمدہ ہے اس کی دعوت دے رہا ہے سب کو بازار کی چیزیں دے کر آیا لے کر آیا اسی کی دعوت اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں اسی کی دعوت دے رہا ہے جنت کی نعمتوں کی دعوت نہیں ہے کہ دنیا کے کپڑے یہ چیچڑے ہو جائیں گے اور یہ تو فریدو یہ تو خراب ہو جائیں گے اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے جو لباس اپنے بندوں کے جو لباس بنائے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور وہ اتنی قیمتی لباس ہیں کہ ان لباسوں کی قیمت آسمان و زمین ادا نہیں کر سکتے اس کے تذکرے نہیں ہیں آخرت کے تذکرے نہیں ہیں اس کی دعوت نہیں ہے دنیا کی تکلیفوں سے ڈرایا جاتا ہے لیکن آخرت کی وہ ابدی تکلیفیں انسان اگر دنیا سے میں دوستو اپنی ذمہ داری کو فراموش کر کے گیا تو آخرت کی ابدی جو مصیبتیں آنے والی ہیں آج اس کے تذکرے نہیں ہیں ایمان کی دعوت اس کو کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں ہمارے گھروں میں ہماری بیوی بچوں کے سامنے ہم اس کو بے دوست اس دعوت کو دینے والے بنے آپ اور ہم سوچیں 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم اللہ کی بڑائی آخرت موت کے بعد کی زندگی خدا کی قدرت کے تذکرے ہم اپنی بیوی بچوں کے سامنے کتنی منٹ کر رہے ہیں نہیں ہے پھر ان کے دل میں وہ بات کیسے آئے گی ہمارے دل میں کیسے آئے گی ایک ایک محنت میرے بھائیوں ہمارے ماحول میں ایمان کے تذکرے ہماری دکانوں پر ہماری بیٹھکوں میں ہماری آپس کی ملاقاتوں میں ہمارے گھر جا کر ہم بی بچوں میں ہاں اس کو کہیں اس کو زندہ کریں میرے بھائیوں آنکھیں تو رات دن خدا کے غیر سے ہونے کو دیکھ رہی ہے اب اس خدا کے غیر سے ہونے کو دیکھنے کے بعد ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی اس آنکھوں دیکھی کو دل سے نکالنے کے لیے اور اللہ سے ہونے کو دل میں اتارنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی ہوگی آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اکثروا بقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے قول کو کثرت سے کہو اللہ سے ہونے کو اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو آخرت کو یہ تمام ایمانیات ہیں اس کو جتنا ہم اپنی مجلسوں میں اپنے آپس میں بیٹھنے اٹھنے میں اپنی شادیوں میں ارے شادیوں میں اس کا تذکرہ کیسے ہوگا حالانکہ وہاں زیادہ تذکرہ اس کا ہونا چاہیے اس لیے وہ تو غفلت کی زندگی میں غفلت لانے والا تمام ماحول ہے ایک محنت میں دوست محنت ہے یہ باتیں نہیں ہیں دل کی گہرائی میں اتارنے کی محنت ہے بار بار جب اس کو ہم بولیں گے ہر جگہ اللہ سے ہونے کو بولیں گے دکان پر ہم بیٹھے ہیں اور دکان پر کاروبار کے درمیان میں جب ہم کسی بھائی کو کہیں گے بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے رزاق تو اللہ ہی ہے روزی تو وہی دیتا ہے باقی یہ تو ایک اللہ کا حکم سبب میں لگنے کو ہے ورنہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے اصل جب آدمی بار بار اس کو کہے گا اور اس یقین اس نیت سے کہے گا کہ اللہ میرے دل کی گہرائیوں میں اس حقیقت کو اتار دے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے اپنے بندوں کی محنت کو خدا ضائع نہیں کرتا یہ تو صاف بات ہے دل کی گہرائیوں میں جو ہوگا آدمی وہی کرتا ہے اس لیے آپ دیکھیے ہمارے دل میں خدا کا غیر اتنا اترا ہوا ہے آپس کی مجلسوں میں ہماری باتیں وہی ہیں دنیا اخبار صبح پڑھنا اور اخبار پڑھ کے دن بھر اسی کو کہنا جس مسلمان کی میرے دوستو زندگی کی ترتیب یہ تھی کہ وہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے کلام پاک کو پڑھتا تھا قرآن پاک کو پڑھتا تھا اللہ کی کتاب کو پڑھتا تھا اور اس کو پڑھ کے تدبر کے ساتھ پڑھ کر پھر دن بھر اسی کو کہتا تھا اس مسلمان نے حق اور یقینی باتوں کو چھوڑ کر میرے دوستو جھوٹی اور ذنی باتوں کو پڑھ کر اسی کی دعوت دینا شروع کر دی غالباً حضرت مسیح کا قول ہے کہ ہم لوگ رات کو قرآن پاک کو غور و تدبر سے پڑھتے تھے اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے ہمارے نبی نے ہمیں دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا جو ضابطہ بتایا وہ تو قرآن بتایا ہے دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا مدار ملک و مال نہیں ہے دنیا کی طاقتیں اور ڈگریاں نہیں ہیں دنیا میں دوستو قوموں کے عروج و زوال کا مدار قرآن پاک ہے جو اس پر محنت کر کے قرآن پاک پر قرآن پاک کی بے دوستو باتوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس قرآن پاک والی زندگی کو اپنے اندر اپناتے ہوئے اس قرآن پاک کو اللہ نے پوری بشریت کی رہبری کے لیے اتارا ہے اسے پوری بشریت تک پہنچانے کی محنت کرتے ہوئے جو دنیا میں زندگی گزاریں گے خدا انہیں دنیا میں بلند و بالا کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت دے گا. اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو اسے اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے اور جو اس کی محنت سے میں دوستو محنت نہیں کریں گے خدا انہیں ذلیل کرے گا. لیکن پہلے اس پر ایمان لانے والے تو محنت کر کے اپنی دل کی گہرائیوں میں اس کے یقین کو اتار کر اس قرآن پاک کو اپنی زندگی میں داخل کریں, اپنے گھروں کو مسلمان کا گھر بنائیں, اپنے کاروبار کو مسلمان کا کاروبار بنائیں, اپنی میرے دوستوں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پاک کو داخل کرنے کی فکر کریں, پھر اس قرآن پاک کی میرے دوستوں محنت کو لے کر دنیا میں چلیں اور دنیا کی قوموں میں اس کی دعوت اور محنت کی میرے فکریں کریں اور اللہ سے پھر میرے دوستوں یہ ہدایت مانگیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں بھی عزت دے دے گا اور دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا. ہمارے اندر بھی تو پہلے یہ بات ہو کہ اللہ تیری مخلوق ہے, خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل میں تو ہو. ارے کبھی اس جن کے پاس ایمان نہیں ہے جو بیچارے بغیر ایمان کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کبھی ان پر نگاہ اس خیر خواہی کے ساتھ ڈالی ہو کہ اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں انہیں بھی تو ہدایت دے دے ایمان دے دے. اگر یہ بغیر ایمان کے مر جائیں گے تو یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. کبھی نہیں. ہمیں تو اپنے بھائیوں پر بھی ہمدردی کی نگاہ ڈالنے کی فرصت نہیں ہے. ایمان والا ہے, مسلمان ہے, نماز سے دور ہے, زندگی اس کے دین سے ہٹی ہوئی ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ بے دوستو درد پیدا ہو, کبھی یہ غم پیدا ہو کہ اللہ ہی تیرے نبی کا امتی اور اس کی زندگی کا حال یہ ہے, اللہ اسے تو ہدایت دے دے. یہ درد اور غم, یہ فکر اور یہ یقین کی مایا بنانے کی محنت ہے. اور نماز اسی لیے دی گئی ہے تاکہ یہ مسلمان کی زندگی میں اللہ کی عبدیت آئے. کہ جیسے میں نماز میں اللہ کا عبد بن کر اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے حکم کا پابند بنا کر میں نماز میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں, مجھے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا عبد اور غلام بن کر اللہ کے حکموں کا پابند بن کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلنا ہے. جس دن ہماری نماز ایسی ہو جائے گی, ہاں ہماری نماز ایسی ہو جائے گی جو نماز ہمیں مسجد کے باہر بھی اللہ کے احکام کا پابند بن کر زندگی گزارنا سکھا دے, اس دن اس نماز کی طاقت دنیا میں ظاہر ہوگی. اور جس دن مسلمان نے نماز کی طاقت کو ظاہر کر کے دکھایا, میرے بھائیوں یہ مادہ پرست انسانیت اسے حق سمجھ میں کب آئے گا جب یہ مسلمان اپنی ذات سے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے اس طاقت کو ظاہر کر کے دکھائے گا, پھر یہ مادہ پرست انسان میرے دوستو حق کو سمجھے گا. نماز معمولی چیز ہے لیکن ہم نے اپنی نماز کو بنایا نہیں ہے اور نہ ہم اپنی نماز کو بنانے کی فکر کرتے ہیں. چل رہی ہے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں چل رہی ہے, کبھی نہیں سوچا میری نماز میں اللہ کا دھیان کتنا ہے, نبی کا طریقہ کتنا ہے, لاؤ میں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی نماز کو صحیح تو کر لوں. نہیں ہوا, وہی بچپنے کی نماز چل رہی ہے. نماز معمولی چیز ہے, ارے اس امت کو نماز تو اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ جہاں بھی ہو وہاں نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرائے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز ہے الصلاۃ صلۃ بین العبد وربی مندے اور اللہ کے درمیان میں کانٹیکٹ کرنے کے لیے اور تعلق جوڑنے کے لیے نماز ہے یہ امت چونکہ تمام انسانیت کے لیے ذمہ دار بنائی گئی ہے اور تمام انسانیت کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں چلے گی پھرے گی اور پہنچے گی جہاں بھی پہنچے گی وہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی لہذا اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اسے نماز دی گئی اور نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا کی زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کا آلہ بنا دیا گیا اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو یہ تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کر کے اللہ سے اپنا کانٹیکٹ کر کے اپنی ضرورت پوری کرائے نماز معمولی چیز نہیں ہے لیکن نماز بنانی پڑتی ہے تبلیغ میں یہی کہا جاتا ہے یہ چھ نمبر جو ہے تبلیغ میں یہ چھ نمبر بیان کے لیے تو بیان کیوں ہے بیان کرنے اس لیے ہے کہ یہ بیان کرنے والا اس نیت کے ساتھ بیان کرے کہ یہ چھ نمبر میری زندگی میں آ جائے میرا یقین بنے میری نماز صحیح ہو میں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا میں بنوں ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان میری زندگی میں آئے اقرار مسلم کے ذریعے میں ہر مسلمان کے حقوق کو ادائیگی کرتے ہوئے میری زندگی میں امت بنا لاؤں کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں میرے اندر قومیت نہ ہو نہ میں کسی قوم کا ہوں نہ میں کسی علاقے کا ہوں اور نہ میں کسی خاندان کا ہوں میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں میرے نبی نے تو مسلمان کی بارے میں یہ فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں جسم کی طرح ہے جیسے جسم میں ایک انگلی اگر یہ زخمی ہوتی ہے تو اس ایک انگلی کے زخم ہونے پر پورے جسم میں بخار آ جاتی ہے اس ایک انگلی کی تکلیف پر آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں اس ایک انگلی کی تکلیف پر زبان ڈاکٹر سے بولنا شروع کرتی ہے بھائی اس ایک انگلی کی تکلیف پر پیر میں درد چلنا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کی طرح ایک انگلی ہے جسم کا ایک ٹکڑا ہے ایسے مسلمان ہے یہ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنا اپنا کام سمجھتے ہیں ہاں اس میں قومیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی قومیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی قومی لباس نہیں ہے اس کے پاس تو نبی کا لباس ہے یہ تو اپنے نبی کا لباس اختیار کرے گا یہاں بھی ہوگا یہ عصبیت کا شکار نہیں ہوگا میرے نبی نے اس بات پر بہت زبردست بحث سنائی ہے کہ جو عصبیت کی بنیاد پر دنیا میں جیے گا اور ناحق میں اپنی قوم کا اپنے خاندان کا یا کہ اپنے اپنے اپنی اپنی جماعت کا ساتھ دے گا قیامت کے دن اللہ اسے رغد الخبال میں ڈالے گا جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیٹ جمع ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا نبدین ہم میں یہ چھ نمبر کے ذریعے ہماری زندگی میں میرے دوستو دن بدن تبدیلی آ رہی ہو نبی کی زندگی کی ہم آ رہے ہوں ہم میں بھائی چار کی آ رہی ہو ہمیں تو ہمارے نبی نے ہماری معاشرت کی بنیادیں بٹائی ہیں سلمن خطاق جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ پیدا کر توڑ پیدا مت کر وَعَفَامْ مَنْ ظَلَمَكْ جو تُر پر ظلم کر اسے معاف کر دے ہماری بنیاد یہ ہے ہماری معاشرت کی میرے بنیاد یہ ہے وَأَحْسِنِ اللَّهَ مَنْ سَائِلَيْكَ جو تیرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر یہ میرے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی میں لانا ہے اس کو یہ معاشر زندگی میں آ جائے ہے. جس دن یہ معاشر زندگی میں آ جائے گی نا اس دن ہماری زندگیاں جنت کا نمونہ بنے گی, سب مسائل حل ہو جائیں گے. مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا خدا پاک کی قسم. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کا خون بہائے گا اسے اللہ جہنم میں ہمیشہ ڈالے گا. نہیں ہو سکتا. مسلمان خون بہانے دنیا میں نہیں آیا ہے, نہ اپنوں کا نہ پرایوں کا. مسلمان جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے, مسلمان تو انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر ڈالنے کے لیے آیا ہے. جی ہاں, یہ ہمارے راضی ہیں. ہمارے تو نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, تو اس نبی کی امت بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے. ہر پوری انسانیت پر پوری انسانیت کا تو درد و غم ہمارے دل میں ہوگا, لیکن یہ انسانیت ہدایت پر کب آئے گی؟ جب ہماری زندگی میں یہ اصول, یہ میں دوستو چھ نمبر ہماری زندگی میں عملی طور پر آئے. ہمارا یقین مخلوق سے ہٹ کر خالق پر آئے, ہمارے دلوں سے اس دنیا ایک کمینہ کی عظمت اور محبت ہمارے دل سے نکلے اور ہمارے دل میں آخرت کی عظمت اور آخرت کی محبت آئے, ہمارے دلوں سے چیزوں کا یقین نکل کر اعمال کا یقین آئے. ہماری زندگی اللہ کی عبدیت کی بنیاد پر ہم گزار رہے ہوں, ہم امت بن کر جی رہے ہوں. ہم تو حضور کی امت میں ہیں. ہاں, اور اس امت کو اللہ کے نبی نے جینا سکھایا ہے جیسے جسم کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تمہیں تو ایسے رہنا ہے. اور اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا, اس دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی چیزوں کے لیے ایمان والا نہیں جیتا. ایمان والا تو اللہ کے لیے جیتا, اللہ کے لیے مرتا ہے. رہی دنیا, دنیا تو اللہ نے پیدا کی ہے اس انسان کے لیے میرے دوستو اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اگر ایمان والا اللہ کا بندہ بن کے جیے تو دنیا اس کے قدموں میں ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. صحابہ آخرت کے ثبوت تھے. صحابہ دنیا کی قوموں کو جب میرے دوست دعوت دینے گئے ہیں تو صحابہ نے انہیں صاف کہا ہے ہم تمہارے پاس تمہارے ملکوں کے لیے نہیں آئے, تمہارے مال تمہاری چیزوں کے لیے نہیں آئے. ہمارا مقصد تو آخرت ہے, ہم آخرت کی بنیاد پر جی رہے ہیں اور تم کو بھی اسی بات کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تم بھی آخرت کی بنیاد پر جینا سیکھو. آخرت کی بنیاد پر جینا آ جائے پھر تو سب جھگڑے نمٹ جائیں گے. آخرت, اور جب آخرت مسلمان کا مقصد تھا تو دنیا اس کے قدموں میں تھی, اور جب اس نے آخرت کو چھوڑا اور اس دنیا ایک کمینہ کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ نے اس دنیا کو اس پر مسلط کیا. اس پر مسلط ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. زندگیوں سے قناعت کی دولت سے خدا نے محروم کر دیا اور اسی دنیا کے چکر میں خدا نے ڈال دیا. لے تھک دنیا کے پیچھے, اس سے نکلنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی والی بھیجا کی ہے کہ پھر یہ امت اپنی نبی والی محنت پر اپنی آپ کو ڈال دے اور اپنی نبی والی محنت پر جان اور مال کو کھپا کر اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اپنی زندگی کو بناتے ہوئے دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جائے اور اپنی جان مال کو اس پر کھپائے اپنے نبی کے نقش قدم پر پھر اللہ تعالی شان ہو اس کی گنوائی ہوئی عزت اسے دے دے گا اسے ذلت سے نکالے گا اسے عزت کا مقام دے گا اللہ کی حفاظت میں پھر یہ امت آ جائے گی پھر خدا اس امت کو دنیا کی قوموں کا امام بنے گا یہ مسلمان دنیا کی بنیاد پر کبھی کسی قوم کا امام نہیں بنے گا اس کے امام بنانے کا ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر زندگی گزارے نبی والا درد نبی والا غم نبی والا فکر نبی والی زندگی اور نبی والا اخلاق اور نبی والی راتیں گزارنا یہ سیکھے ہمیں ہمارے نبی نے زندگی گزارنا سکھایا ہے ہماری راتیں لاہو لائف پر نہیں گزرا کرتی ہماری راتیں میں دوستوں یاروں سے نہیں گزرا کرتی مسلمان کی راتیں تو اللہ کے سامنے رونے میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گزرا کرتی ہے تتجافا جنوبهم الى المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جب اس نے اپنی راہ چھوڑی غلط راہوں پہ پڑ گیا اور جب غلط راہوں پہ پڑ گیا تو یہ میرے دوستوں مصیبتوں کا شکار بن گیا ہاں اسے عزت ملے گی عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے دھوکہ ہے ان سب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذل کرنے والا ہے اور عزت و ذلت کا ضابطہ اللہ کے ہاں ملک و مال اور دنیا کی یہ تمام طاقت و قوتیں نہیں ہیں اللہ کے ہاں عزت و ذلت کا مدار میرے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین عزت کا مالک اللہ ہے اللہ نے اپنے رسول کے لیے عزت دے کر رکھی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اسے عزت دے گا چاہے پھر وفاقہ مسکیوں نہ ہو چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں اللہ نے عزت دی ہاں مسئلہ یوں ہے میرے دوستو حالات کا بدلنے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے نظام دنیا سے نہیں ہے حالات کے بدلنے کا تعلق ہماری ذات ہے ہم اپنے کو بدلیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک یہ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے ہاں اپنی معاشرت کو دینی معاشرت سے بدلنا ہے اپنے معاملات کو میرے دوستو قرآنی معاملات سے بدلنا ہے قرآن اس ایمان والے سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ او ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میرے دوست ایک زندگی گزارنے کا راستہ ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے عبادات سے ہے معاملات سے ہے معاشرت سے اور اخلاق سے ہے یہ پانچ شعبے ہیں دین کے ان پانچوں شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے دعوت کی محنت ہے پہلے ہمارے اندر ہمیں زندہ کرنے ہوگی معاف کرنا اب تک ہم نے اور آپ نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے اور میرے گھر کو حضور کے امتی کا گھر بنانا ہے اب تک فیصلہ نہیں کیا ہم نے جس دن ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا آسان ہو گئے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے او مسلمانوں جو تمہارے بس میں اتنا تو تم کر لو پانچ وقت کی نماز پڑھنا تمہارے بس میں پانچ وقت کی نماز پڑھو سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے بس میں ہے تم اس کو اختیار کر لو روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا جو تمہارے بس میں اتنا تم کر لو پھر جو تمہارے وس میں نہیں ہے خدا اپنی قدرت سے کر دکھائے گا. ہاں جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور کر دیتا ہے تو اللہ 7 دن کے بعد میرے دوستو جمعہ کے دن نماز پڑھنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. لیکن اسی مسلمان سے پوچھو اور مسلمان تو جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے تو 5ویں کی نماز کی پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ. اندر طے نہیں کرتا وہ, اس کے لیے 5ویں کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. آج ہم اور آپ نے بھی میرے دوستو ہم تبلیغ میں لگے 5ویں کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا 5ویں کی نماز پڑھنا آسان ہو گئی. ہم نے میرے دوستو مسجد میں محنت کرنے کے لیے تھوڑی بہت طے کیا, جس سے جتنا طے کیا اللہ نے وہ آسان کر دیا. ابھی بھی ہم نے مسجد کی محنت کو زندگی کا کام بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ابھی میرے دوستو وہ اعمال مسجد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, اور ہم نے ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ دعوت کی عظیم محنت تو زندگی میں دین لانے کے لیے ہے, زندگی میں معاشرت و معاملات کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہے. مسلمان بن کر جیتے ہوئے دوسرے انسانوں کو اس دین پر لانے کی محنت ہے, اس بات کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا. لہذا ہوتا کیا ہے, اپنا لباس سنت کے مطابق پہنتا ہے اور ننے ننے معصوم بچوں کو پتا نہیں کہاں کہاں کے لباس پہنتا ہے, کن کن دشمنوں کا اور کن کن فاسق اور فاجروں کے میرے دوست میں لباس یہ پہنتا ہے. اپنی اولاد کو مسلمان نہیں بنا رہا تجھے, اپنی اولاد کی اسلامی تربیت تیرے ذمہ نہیں ہے, اپنے گھر کی عورتوں کو کیا کیا لباس پہناتا ہے تو اندر بگاڑ ہے. اس لیے کہتے ہیں بار بار 4-4 مہینے اور بار بار اللہ کی راہ میں نکل کر اس اعمال دعوت کو اس طریقے سے میرے دوستو صحیح ترتیب سے کیا جائے. صرف نکلنا کافی نہیں ہے, نکلنا ہے اعمال کے لیے. اللہ کی راہ میں نکلنا مطلب اپنی خواہشات اور اپنی جی کی چاہتوں اور اپنی میرے دوستوں جی کی ترتیب سے نکل کر نبوی ترتیب کا پابند بن کر اعمال دعوت میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہوئے تھکاتے ہوئے پھر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے رو کر مانگنا کہ اے اللہ وہ ایمان دے جو صحابہ کو تو نے دیا تھا, وہ زندگی دے جو تو نے دی تھی, اور اے اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے بازاروں کو اور ہماری بستیوں کو تیرے نبی کی امتیوں کی بستیاں بنا دے. یہ دعا تھک کر کرنی ہوگی. اسماعیل علیہ السلام نماز رکھنا کرتے تھے دن میں تھکا دینے والی محنت کرو, محنت تشکیلی گشتیں مسلمانوں کی ملاقاتیں اور تمام ایسی محنت کر کے تھکاؤ اپنے آپ کو کہ تھک کر چکھنا چور ہو جاؤ. پھر رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگو جیسے قلاش آدمی جس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو اور اس کی ننی ننی اولاد بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ رہی ہو اور اس کو پتا چلے پڑوسی کے گھر میں کچھ کھانا پینا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس کیسے خوشامد کرتا ہے کہ بھیا تھوڑا دے دے میرے بچوں کی زندگی بچائے, دے تھوڑا, کیسے خوشامد کرتا ہے. کہا اس سے زیادہ تمہیں اللہ کے سامنے خوشامد کرنی ہوگی. اے مولا تو تو غنی ہے, ہم محتاج ہیں, تو نے توفیق دی, تیری راہ میں نکلے, دن بن سکے ہیں, مولا کچھ دے دے, جو تو چاہتا وہی تیری زندگی دے دے. اے اللہ وہ اخلاق جو تو چاہتا وہ دے دے, اور اے اللہ تیرے دین کی محنت کرنے کا جو ڈھنگ تو چاہتا وہ ہمیں سکھا دے. میرے بھائیوں جب رات کے اندھیروں میں خدا سے اس طرح رو رو کر مانگیں گے تو پھر رحم کھا کر دے گا. ایمان کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے, یہ دنیا کی خدا کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے. ایمان بہت بڑی قیمتی مایا ہے, یہ تو میرے دوستو محنت کر کے خدا سے رونے دھونے کو ملا کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے, لیے بیٹھنا اٹھنا کہنا سننا کہنے جانا یا چار مہینے لگا دیے کافی ہو گئے نہیں ہے دوستو. چار مہینے سال لگانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو, ہماری فکریں نبی والی فکروں سے بدلے, ہمارے جذبات بے دوستوں صحابہ کے جذبات کی طرح ہمارے جذبات بنے, ہم اپنے مقام پر آ کر ہماری زندگی میں ہماری ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر اپنا خاندان اپنی بستی اپنا ملک اور پوری دنیا کے آخری کونے تک بسنے والا آدم کا بچہ اس کا میں ذمہ دار ہوں, مجھے اس کی فکر کرنی ہے. میرے اندر جتنی طاقت ہے میں اپنی طاقت کے اعتبار سے محنت کروں گا, اور جب میرے اندر نہیں ہے تو میں دوسروں کو تیار کروں گا. یہ تقاضے سوچنے کے معنی کیا ہیں؟ اسی لیے تقاضے سوچنا کہ پوری دنیا کے تقاضے ہیں میری بستی میں میری مسجد میں ایسے ایسے لوگ کون ہیں جن پر میں محنت کروں انہیں تیار کروں تاکہ دنیا کے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں. میں نہیں جا سکتا میں دوسروں کو تیار کروں گا, میں اللہ سے اپنی بھی مانگوں گا. جب بندہ اپنی طبیعت پر کسی ذمہ داری کو لیتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ ہاں میرے بندے اب تو نے طے کیا ہے ہم تیری مدد کریں گے. اس میرے بھائیو آج سے یہ طے کرو کہ وہ اپنی ذات سے اپنے خاندان اپنے گھرانے اپنی دکان و کاروبار اور اپنی بستی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی من کر جیوں گا. کرتے ہی راجا اپنے آپ کو مسلمان مسلمان بن کر جینا ہے اور اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بنانا ہے اور ہمیں اپنے گھر کو حضور کی امتی کا گھر بنانا ہے جس گھر میں میری ذات سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک کونے کے انسان کی فکر کی جائیں گی. اس کے لیے قربانی کے لیے گھر والوں کو تیار کیا جائے گا. اپنے بچوں کی تربیت ہمیں اس لیے نہیں کرنی کہ دنیا میں کھائیں پیئیں کمائیں اور مر جائیں, نہیں, ہمیں اپنی بچوں کی تربیت اس لیے کرنی ہے تاکہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر اللہ کے نبی کی بات کو لے کر دنیا کے انسانوں تک پہنچے اور دنیا کے انسانوں کی ہدایت میں آنے کا ذریعہ بنے. ہمیں اس بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, اسے اپنے گھر کو نبی کی امتیوں کا گھر بنانا ہے, اپنے بازاروں کو نبی کے امتیوں کا بازار بنانا ہے کہ جس بازار میں دھوکہ بازی نہیں ہوتی, جس بازار میں غش نہیں ہوتا, جس بازار میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, جس بازار میں خدا کے فرائض نہیں چھوڑتے اور خدا کے فرائض نہیں ٹوٹتے, بلکہ یہ تو وہ بازار ہے جس بازار میں اللہ کے احکام پورے کیے جاتے ہیں اور اس بازار میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر مسلمان اپنی جان مال لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہاں صحابہ کے بازاروں کی طرح. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر ہماری اولادوں میں کتنی آتی ہیں. خدا کی غیبی مدد شامل ہو کر دنیا میں ہمیں اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا اور یہ مسلمان ان تنگیوں سے نکل کر خدا اسے وسعت کی زندگی دے دے گا اور دنیا میں یہ دنیا کی قوموں کا خدا اسے امام بنائے گا. اس لیے سب کے سب یہ طے کرو اب تک اس محنت کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر جینے کی ذمہ داری ہم نے نہیں سمجھی, ہم دنیا کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتے رہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو خدا معاف کر دے, پوری امت کو خدا معاف کر دے. اور آئندہ کے لیے میرے بھائیو اس بات کو طے کرو کہ آئندہ کے لیے اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ ارے سب تیار ہو؟ انشاءاللہ تو بات پہ کہیو تیار ہو کہ نہیں ہو تیار. ہاں تیار ہے پہلے کہو پھر انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ کہنا تو ہے لیکن پہلے فیصلہ کرنا ہے پھر اپنے آپ کو طے کرنا ہے. لیکن تیار ہونے کے معنی ابھی سے تیار کرنا ہے. اسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے. موت سے پہلے پہ اللہ نے موقع دیا ہے, اگر موت سے پہلے پہلے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے بارے میں کچھ طے کر لیا اور اگر میرے دوست طے کرنے کے بعد اگر موت بھی آ گئی تو خدا ہمارے اندر کے ارادے پر ہمیں آخر اٹھائیں گے. لہذا میرے دوست ایک موقع ہے. ہاں ہر سال اجتماع ہوتا ہے اور ہر سال میرے دوست جماعتیں اللہ کے راہ میں جاتی ہیں, ہم بھی اجتماع میں آتے رہتے ہیں, لیکن میرے دوست بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو اجتماع میں آنے کے بعد ذہن بنتا ہوگا جانا چاہیے, میری ضرورت ہے یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی شیطان فوراً بریک لگاتا ہوگا ابھی نہیں پھر دیکھیں گے یہ ابھی نہیں پھر جو ہے یہ شیطان کا مشورہ ہے اور یہ شیطان کا مشورہ ہماری خیر خواہی میں نہیں ہے بلکہ میرے بھائیو ہمیں اور اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے لہذا میں تو دشمن کی بات نہیں مانی جاتی اور اگر طے کر لو گے اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو پیش کر دو گے تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر ہمارے لیے آسان کر دے گا لہذا میرے دوستو اس مجمع میں وہ لوگ جو پہلے نام لکھا چکے ہیں اور اپنی ترتیب بنا چکے ہیں وہ تو میں تو بیٹھے رہے باقی وہ حضرات جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہو اب تک طے نہیں کیا تھا اب طے کر رہے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرے کہ ان شاء اللہ اجتماع سے ہم چار مہینے کے لیے سال کے لیے اور کم و بیش جو بھی تمہاری ترتیب ہو کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو آپ کو میں دوست پیش کریں ہمت